پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو اور کوئی فائدہ اٹھاوے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے. پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو. یہ 10 روزے ہوئے پورے. یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. حج کے مہینے ہیں معلوم. پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے, اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں. اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے. اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے. اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو, کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا. پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے, اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا, اور بے شک تم تھے اس سے پہلے نا واقف. پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں, اور مغفرت چاہو اللہ سے, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان. پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور کوئی ان میں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں, پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں, اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. جو کہ ڈرتا ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے, اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے. خلاصہ تفسیر. 11 حکم متعلق حج و عمرہ. اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرے کو اللہ تعالی جل شانہ کے راضی کرنے کے واسطے پورا پورا ادا کیا کرو, کہ اعمال و آداب بھی سب بجا لاؤ اور نیت بھی خالص ثواب ہی کی ہو. پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی مرض کے سبب سے حج و عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرے, اور حج و عمرہ کی جو وضع اختیار کر رکھی ہے موقوف کرے. اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں, جس کا طریقہ شرع میں سر منڈانا ہے اور بال کٹا دینے کا بھی یہی اثر ہے. اور یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جاوے, بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر نہ پہنچ جاوے. اور وہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جا سکتا ہے. وہاں اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے ہاتھ بھیج کر ذبح کرایا جاوے. جب جانور ذبح ہو جاوے اس وقت احرام کھولنا جائز ہوگا. البتہ اگر کوئی تم میں سے کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ زخم یا درد یا جوموں وغیرہ کی تکلیف ہو, اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سر منڈا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے. یعنی خواہ 3 روزے سے یا 6 مسکینوں کو فی مسکین صدقہ فطر کے برابر یعنی نصف سا گیہوں خیرات کے طور پر دے دینے سے, یا 1 بکری ذبح کر دینے سے. پھر جب تم امن کی حالت میں ہو, خواہ تو پہلے ہی سے کوئی خوف و مزاحمت پیش نہیں آیا یا ہو کر جاتا رہا, تو اس صورت میں حج و عمرے کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ خاص جو شخص عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر متنفع ہوا ہو، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اس پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرے کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، مثلا غریب ہے، تو اس کے ذمے بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں، اور ایام حج میں کہ آخر ان ایام کا نبی تاریخ ذی الحجہ ہے، اور 7 دن کے روزے ہیں جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جاوے، یعنی حج کر چکو خواہ لوٹنا ہو یا کہ وہیں رہنا ہو، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی جو حج و عمرہ کے ملانے کا حکم ہوا ہے، یہ ملانا ہر ایک کو درست نہیں، بلکہ ایک خاص اس شخص کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قریب نماز میں نہ رہتے ہوں، یعنی حدود حرم مکہ میں ان کا وطن نہ ہو۔ اور ان سب احکام کی بجا آوری میں اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں خلاف نہ ہو جاوے، اور خوب جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالی بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سزائے سخت دیتے ہیں۔ زمانہ افعال حج کا 1 مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، 1 شوال، 2 ذی القعدہ، 3 10 تاریخیں ذی الحجہ کی۔ زمانہ افعال حج کا 1 مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، 1 شوال، 2 ذی القعدہ، 3 10 تاریخیں ذی الحجہ کی۔ سو جو شخص ان ایام میں اپنے ذمے حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے، تو پھر اس شخص کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا نزاع و تکرار زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک ہی کاموں میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، تو اس کا ثمرہ تم کو عنایت ہوگا، اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو۔ سب سے بڑی بات اور خوبی خرچ میں گدا گری سے بچا رہنا ہے، اور اے ذی عقل لوگو، ان احکام کی تعمیل میں مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی حکم کے خلاف مت کرو، اور اگر حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مصلحت سمجھو تو تم کو اس میں بھی ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہاری قسمت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے لکھی ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات میں ٹھہر کر وہاں سے واپس آنے لگو، تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور یاد کرنے کے طریقے میں اپنی رائے کو دخل مت دو، بلکہ اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں قبل اس بتلانے کے تم محض ہی ناواقف تھے۔ پھر اس میں اور بھی بات یاد رکھو کہ جیسا قریش نے دستور نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج تو عرفات میں ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے، اور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے تھے، عرفات نہ جاتے تھے، یہ جائز نہیں، بلکہ تم سب کو خواہ قریش ہو یا غیر قریش، ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ جاہلیت میں بعضوں کی تو یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر منا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و فضائل بیان کرتے تھے۔ اب تعالی جل شانہ بجائے اس بےہودہ شغل کے اپنے ذکر کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکا کرو، تو حق تعالی جل شانہ کا شکر و عظمت کے ساتھ ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور بعضوں کی عادت تھی کہ حج میں ذکر تو اللہ تعالی ہی کا کرتے تھے، لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے، لہذا تمام تر ذکر ان کا صرف دنیا کے لیے دعا مانگنا ہوتا تھا۔ تعالی صرف دنیا طلبی کی مذمت بیان فرما کر بجائے اس کے خیر دارین طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لیے فرماتے ہیں. سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے. وبس سو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل رہے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا. اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہترین عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے. سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرہ نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں بڑا حصہ ملے گا. بدولت ان کے اس عمل یعنی طلب خیر دارین کے اور اللہ تعالی جلد ہی حساب لینے والے ہیں کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے. جب حساب جلدی ہونے والا ہے تو وہاں کی بہتری کو مت بھولو اور منیٰ میں خاص طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک. وہ خاص طریقہ کنکریوں کا خاص تین پتھروں پر ماننا ہے اور وہ کئی روز دسویں گیارہویں بارہویں تاریخیں ذی الحجہ کی ہیں یا تیرہویں بھی کہ ان میں کنکریاں ماری جاتی ہیں. پھر جو شخص کنکریاں مار کر دسویں تاریخ کے بعد دو دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو شخص ان دو دن میں واپسی مکہ میں تاخیر کرے یعنی بارہویں کو نہ آوے بلکہ تیرہویں کو آوے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. اور یہ سب باتیں اس شخص کے واسطے ہیں جو خدا سے ڈرے اور نہ ڈرنے والے کو گناہ ثواب ہی سے غرض نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے. معارف و مسائل احکام حج و عمرہ. ابواب البر جن کے بیان کا سلسلہ نصف سورہ بقرہ سے چل رہا ہے ان میں سے گیارہواں حکم حج کا ہے. حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل تو قبلے کے بیان میں ضمنی طور پر سورہ بقرہ کی آیات 125 سے 128 تک وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً سے شروع ہو کر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا تک ذکر میں آ گئے ہیں. پھر بحث قبلہ کے ختم پر ایک آیت 158 اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم بھی ضمنی طور پر بیان ہو چکا ہے. اب آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے شروع ہو کر فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ تک آٹھ آیات مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل سے متعلق ہیں. حج با اجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک فرض ہے جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں. جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے یعنی غزوہ احد کے سال میں سورہ آل عمران کی اس آیت 97 سے ہوتی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اسی آیت میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید مذکور ہے. مذکور صدر آٹھ آیتوں میں سے پہلی آیت اتم الحج والعمرۃ للہ بے اتفاق مفسرین قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا ہے. اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے بلکہ اس جگہ حج و عمرے کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے. عمرے کا حکم اور چونکہ سورہ آل عمران میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے عمرے کا نہیں. اور یہ آیت جس میں عمرے کا ذکر ہے اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسا عام نفلی نماز اور روزے کا بھی حکم یہی ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں. اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بحوالہ ترمذی احمد بیقہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے. اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں سنت ہے. آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ اس کا بیان بعد کے جملے میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا. احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آئے، حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی جو آسان ہو قربانی دے کر احرام کھول دیں. مگر ساتھ ہی اگلے جملے ولا تحلقوا رؤوسکم میں یہ بھی بتلا دیا کہ احرام کھولنا، جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے. موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکیں تو کسی دوسرے سے کرا دیں. اس آیت میں مجبوری کی یہ صورت کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے صراحتاً مذکور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں اشتراک علت داخل قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اگلے سال عمرے کی قضا کی ہے. اس آیت میں سر منڈانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے. اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلایا گیا کہ جو شخص حج عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں، مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کی پیش آ جائے تو وہ کیا کرے. حالت احرام میں بال منڈانے پر کوئی مجبور ہو جاوے تو کیا کرے. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہو تو ایسی صورت میں بال منڈانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے. قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے. قرآن کے الفاظ میں سیام کا کوئی عدد اور صدقے کی کوئی مقدار مذکور نہیں، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی کی ایسی ہی حالت میں یہ فرمایا کہ تین روزے رکھیں یا چھ مسکینوں کو آدھا سوا گندم کا بطور صدقہ دے دیں. آدھا سوا ہمارے 80 تولہ کے سیر کے حساب سے تقریباً پونے دو سیر گندم ہوتے ہیں، ان کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے. حج کے مہینوں میں حج و عمرے کے جمع کرنے کے احکام. اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے. اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ حج کے مہینے شروع ہو جائیں یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے. اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں، لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا کہ دور دراز سے عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے، بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم و گناہ ہے۔ لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام کا یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ اس کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں، وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، بکری گائے اونٹ جو اس کے لیے آسان ہو، لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے یعنی نوی ذی الحجہ تک پورے کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر، اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے۔ تمتع و قرآن، اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو اصطلاح حدیث میں قرآن کہا گیا ہے، اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے۔ پھر 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو منیٰ جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے، اور لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں پر حاوی ہے، کیونکہ اس کی معنی ہے حج اور عمرے کو جمع کر کے نفع اٹھانا، اور وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں فمن تمتع اسی عام معنی میں ہے۔ احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی اور کوتاہی موجب عذاب ہے۔ آخر آیت میں اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج کل حج و عمرے کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں، اول تو حج و عمرے کے احکام معلوم کرنے ہی کی پوری کوشش نہیں کرتے، پھر معلوم بھی ہو تو بکثرت ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں، اور آداب و سنن کا تو کہنا کیا۔ اللہ تعالی سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام حج کی 8 آیتوں میں سے دوسری آیت اور اس کے مسائل۔ الحج اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرے کا احرام مان لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے، ان دونوں میں عمرے کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں یہ بتلا دیا کہ حج کا معاملہ عمرے کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں، وہ مہینے شوال، ذی القعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ و ابن عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے بحوالہ مظہری. شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں. شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں. بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا بحوالہ مظہری. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جس سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے. وہ تین چیزیں ہیں: ایک رفث، دو فسوق، تین دجال. تین جدال، رفث، فسوق، جدال. رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے. محرم کو حالت حرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، تعریض و کنایہ کا مذائقہ نہیں. فسوق کے لفظ معنی خروج کے ہیں. اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے. اس لیے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات حرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت حرام میں ممنوع ناجائز ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام کے مناسب یہی تفسیر ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں، ہر حال میں حرام ہے. وہ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، چھ چیزیں ہیں. اول، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات یہاں کے کھلی گفتگو بھی. دوسرے، بری جانوروں کا شکار، خود کرنا یا شکاری کو بتلانا. تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا. چوتھے، خوشبو کا استعمال. یہ چار چیزیں تو مرد و عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں، باقی دو چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں داخل ہے، مشترک محظورات احرام میں شامل ہے. ان چھ چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفث اس لیے بتلا دیا کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے محظورات احرام کا تو کوئی بدلہ اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور مباشرت کی بات صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہو سکتا. مثلا وقوف عرفات سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا، اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا اور اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا. اس مزید اہمیت کی بنا پر اس کو فلا و فسا کے لفظ سے مستقلا بیان فرما دیا. جدال کے معنی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کے ہیں، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے. یہ لفظ بھی بہت عام ہے اور بعض حضرات مفسرین نے عام ہی معنی مراد لیے ہیں، اور بعض حضرات نے مقام حج و احرام کی مناسبت سے اس جگہ جدال کے معنی یہ لیے ہیں کہ جاہلیت عرب کے لوگ مقام وقوف میں اختلاف رکھتے تھے. کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ حقیقت ہے، اور کچھ مزدلفہ میں وقوف ضروری کہتے تھے، عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور اسی کو موقف ابراہیم علیہ السلام قرار دیتے تھے. اسی طرح اوقات حج کے معاملے میں بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور کچھ ذی القعدہ ہی میں کر لیتے تھے، اور پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتا تھا. قرآن کریم نے لا جدال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ فرمایا، اور جو بات حق تھی کہ وقوف میں فرض عرفات میں اور پھر وقوف واجب مزدلفہ میں کیا جائے اور حج صرف ذوالحجہ کے ایام میں کیا جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع کر دیا۔ اس تفسیر و تقریر کے لحاظ سے اس آیت میں صرف معذورات احرام کا بیان ہوا، جو اگرچہ فی نفسی ہی جائز ہیں مگر احرام کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہیں، جیسے نماز، روزے کی حالت میں کھانا پینا، کلام کرنا وغیرہ جائز چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ فسوق و جدال کو عام معنی میں لے کر مقصد یہ فرما دیا کہ اگرچہ فسق و گناہ اسی طرح باہم جدال و خلاف ہر جگہ ہر حال میں مذموم و گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ مبارک ایام اور مقدس سرزمین میں جہاں صرف اللہ کے لیے عبادت کے واسطے آتے ہیں اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں، احرام کا لفظ ان کو ہر وقت اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم اس وقت عبادت میں ہو۔ ایسی حالت میں فسق و فجور اور نزاع و جدال انتہائی بے باکی اور اشد ترین گناہ ہو جاتا ہے۔ اس عام معنی کے اعتبار سے اس جگہ رفث، فسوق، جدال سے روکنے اور ان کی حرمت کو بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقام حج اور روانہ حج کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو ان تینوں چیزوں میں ابتلا کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ حالات احرام میں اکثر اپنے اہل و عیال سے ایک طویل مدت تک علیحدہ رہنا پڑتا ہے، اور پھر متعاب و مسعا، عرفات، مزدلفہ، مینا کے اجتماعات میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے عورتوں مردوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس پر قابو پانا آسان نہیں، اس لیے سب سے پہلے رفث کی حرمت کا بیان فرمایا۔ اسی طرح اس عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ دوسرے گناہوں کے مواقع بھی بے شمار پیش آتے ہیں، اس لیے لا فسوقہ کی ہدایت فرما دی۔ اسی طرح سفر حج میں اول سے آخر تک بے شمار مواقع اس کے بھی پیش آتے ہیں کہ رفقائے سفر اور دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی اور دوسرے اسباب کی بنا پر جھگڑا لڑائی ہو جائے، اس لیے لا جدال کا حکم دیا گیا۔ بلاغت قرآن۔ اس آیت میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کے لفظ الفاظ نفی کے الفاظ ہیں کہ یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں، حالانکہ مقصود ان چیزوں سے نہیں اور ممانعت کرنا ہے جس کا مقتضا یہ تھا کہ لا ترفصوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا کہا جاتا، مگر یہاں نہیں کی جگہ نفی کے الفاظ رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا دیا کہ ان افعال کی حج میں کوئی گنجائش اور تصور ہی نہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ محظورات و ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت و ذکر اللہ اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرے کے لیے بے سور و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگنا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے، یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پر توکل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے۔ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔ سفر حج میں تجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے؟ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ واقعی نزول اس آیت کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بےہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح فعال حج میں بھی طرح طرح کی بےہودگیاں کرتے تھے۔ منیٰ کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔ اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بےہودہ رسموں کا قلعہ قامہ کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ تعالی جل شانہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، شاید اسلام میں اس کی متعلقا حرمت و ممانعت ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ الغرض اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیع و شرع یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنا لیا تھا اس کی اصلاح قرآن کے دو لفظوں سے کر دی گئی، ایک تو یہ کہ جو کچھ کمائے اس کو اللہ تعالی کا فضل اور عطا سمجھ کر حاصل کریں، شکر گزار ہوں، محض سرمایہ سمیٹنا مقصد نہ ہو۔ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے لفظ سے یہ بتلا دیا کہ اس کمائی میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اخلاص کامل میں فرق آتا ہے اور حقیقت مسئلے کی یہ ہے کہ اس کا مدار اصل نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیاوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور ضمنی طور پر حج کا بھی قصد کر لیا، یا نفع تجارت اور قصد حج دونوں مساوی صورت میں ہیں، تب تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، حج کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہ ہوں گی۔ اور اگر اصل نیت حج کی ہے، اسی کے شوق میں نکلا ہے، لیکن مصارف حج میں یا گھر کی ضروریات میں تنگی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کر لی، یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں۔ ہاں اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ خاص ان پانچ ایام میں جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تجارت و مزدوری کا نہ رکھے، بلکہ ان ایام کو خالص عبادت و ذکر میں گزارے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے خاص ان ایام میں تجارت و مزدوری کو ممنوع بھی فرمایا ہے۔ عرفات میں وقوف اور اس کے بعد مزدلفہ کا وقوف، اس کے بعد اسی آیت میں ارشاد ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس خدا تعالی کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالی کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی نا واقف تھے۔ اسے بتلایا گیا ہے کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے عرفات لفظاً جمع ہے اور ایک خاص میدان کا نام ہے جس کے حدود اربع معروف و مشہور ہیں. یہ میدان حرم سے خارج واقع ہوا ہے. حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج میں حج کا اہم ترین فرض ہے جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہو سکتا. عرفات کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بتلائی جاتی ہیں. ان میں واضح یہ ہے کہ اس میدان میں انسان کو اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت و ذکر اللہ تعالی جل شانہ کا قرب حاصل کرنا ہے نیز مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے. ارشاد قرآنی میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ عرفہ کے دن بعد مغرب عرفات سے واپس ہوتے ہوئے مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے. مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے. مشعر کے معنی شعار اور علامات کے ہیں اور حرام بمعنی محترم و مقدس کے ہیں. معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ شعار اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے. اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں. اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے. مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے مگر خصوصیت ہے دونوں نمازوں کو ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت ہے. آیت کے جملے وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ میں شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو. اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ دو کیونکہ رائے اور قیاس کا مقتدا تو یہ تھا کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جاتی عشاء کی عشاء کے وقت میں. لیکن اس روز اس مقام پر حق تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے, اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے. ارشاد قرآنی وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ سے ایک اور بھی اصولی مسئلہ نکل آیا کہ ذکر اللہ اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے, بلکہ ذکر اللہ اور ہر عبادت کے خاص آداب ہیں اور ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے. اس کے خلاف کرنا جائز نہیں اور اس میں کمی بیشی یا مقدم و مؤخر کرنا خواہ اس میں ذکر اللہ کی کچھ زیادتی بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. نفلی عبادات اور صدقہ و خیرات وغیرہ میں جو لوگ بلا دلیل شرعی اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافے کر لیتے ہیں اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا اور ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطا وار سمجھتے ہیں, اس آیت نے ان کی غلطی کو واضح کر دیا کہ وہ اہل جاہلیت کی سی عبادت ہے کہ اپنی رائے و قیاس سے عبادت کی صورتیں گھڑ رکھی تھی اور چند رسموں کا نام عبادت رکھ لیا تھا. اس کے بعد تیسری آیت میں ارشاد ہے افیروا من حیث افاو الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم, یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے. اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ و مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی. زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے حرکت کرتے تھے اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے. یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں. مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج, یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے. اور در حقیقت وجہ اس ہیلے بہانے کی اپنا فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا. حق تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں یعنی عرفات میں, اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ. اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں جہاں لباس، احرام اور پھر قیام و مقام کی یکسانیت کے ذریعے اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، امیر و غریب یا عالم و جاہل یا بڑے چھوٹے کا کوئی یہاں کوئی امتیاز نہیں۔ حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے۔ انسانی مساوات کا ذریع سبق اور اس کی بہترین عملی صورت۔ اس ارشاد قرآنی نے سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رہن سہن، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں، کہ اس میں باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار تقویٰ اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اس لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دیں اور اپنی رحمت فرما دیں۔ رسوم جاہلیت کی اصلاح منا میں فضول اجتماعات کی ممانعت۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت میں چند رسوم جاہلیت کی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب زمانے جاہلیت میں عرفات و مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر جب منا میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ مشاہدے منعقد کریں اور ان میں اپنے مفاخر اور اپنے آباؤ اجداد کے مفاخر اور کارناموں کا بیان کریں۔ ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے یکسر خالی ہوتی تھیں، ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے، اس لیے ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے افعال احرام کو پورا کر چکو اور منا میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے مفاخر اور کارناموں کا بیان کرنا چھوڑو، جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کی یاد کرو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان میں ذکر اللہ و عبادت کے جو فضائل و برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ علاوہ ازی حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً سفر طویل کی مشقت، اہل و عیال کی مفارقت، کاروبار کو ترک کرنے اور ہزاروں روپے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں حوادث کا پیش آ جانا کچھ بعید نہیں کہ آدمی باوجود کوشش کے اپنے مقصد حج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرمایا اور فرائض حج پورے ہو گئے تو یہ مقام شکر ہے، جس کا اقتدا یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کلام یا کلام میں ضائع نہ کرو۔ اہل جاہلیت ان اوقات میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا، تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور اور نفع ہی نفع ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ آج کل اگرچہ مسلمانوں میں وہ رسم جاہلیت تو نہیں رہی کہ مشاعرے قائم کریں اور آباء و اجداد کی تذکرے کریں، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں اور تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو جیسے بچپن میں اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، کہ ان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کلام یا اب ہوتا ہے، تم اب بالغ ہو، جوان ہو، عاقل ہو، یا اب کی جگہ یا رب کو اختیار کرو، اور اس پر نظر ڈالو کہ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو باپ کا محتاج سمجھتا ہے. انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالی جل شانہ کا محتاج اس سے زیادہ ہے جیسا بچہ اپنے باپ کا محتاج ہے. نیز بعض اوقات کچھ لوگ اپنے باپ کا ذکر فخراً بھی کیا کرتے ہیں جیسے اہل جاہلیت کرتے تھے. تو اس آیت نے یہ بھی ہدایت فرما دی تو اس آیت نے یہ بھی ہدایت کر دی کہ فخر و عزت کے لیے بھی ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں. بحوالہ روح البیان. ایک اور رسم جاہلیت کی اصلاح دین و دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال. جس طرح جاہلیت کی یہ رسم بہودہ تھی کہ ان مبارک ایام کو اپنے باپ دادوں کے تذکروں اور مشاعروں میں گزارے, اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں ہی کا رکھتے تھے مگر ان کی تمام تر دعائیں صرف دنیاوی حاجات اور دنیا کی راحت و عزت یا دولت کے لیے ہوتی تھیں, آخرت کی طرف کوئی دھیان نہ ہوتا تھا. ان کی اصلاح کے لیے شاید کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج میں دعائیں بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں, آخرت کی فکر نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے یا دنیا میں فخر و وجاہت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں. اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. اس کے ساتھ حسنہ کا لفظ مذکور نہیں, جس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں بلکہ اغراض دنیاویہ میں ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو, خواہ وہ اچھی ہو یا بری, اور اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے راستے سے, لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا. اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیاویہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے سفر صرف کرتے ہیں. اور اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی, تجارت میں برکت, اغراض دنیاویہ میں کامیابی ہوتی ہے. وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہے. بہت سے حضرات زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے, دنیا کی آفات دور ہوں گی, مال میں برکت ہوگی. ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے, معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف و نوافل اور دعا و درود سے اور حج و زیارت سے اس کی نیت کیا ہے. اس آیت کے آخری حصے میں کم نصیب محروم القسمت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ نے نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرح فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اس لفظ میں حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے. مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت, اہل و عیال کی صحت, رزق حلال میں وسعت و برکت, دنیاوی ضروریات کا پورا ہونا, اعمال صالحہ, اخلاق محمودہ, علم نافع, عزت و وجاہت, عقائد کی درستی, صراط مستقیم کی ہدایت, عبادات میں اخلاص کامل, سب داخل ہیں. اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور اب تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں راحت و سکون میسر آتا ہے، آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے۔ انسان اپنی وجود اور بقا اور عبادت و طاعت میں سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے، وہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائی بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں، صرف دنیاوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقے کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، انجام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے، واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کے ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں ان آلات و ذرائع کی ضرورت نہیں جس کا انسان محتاج ہے، اس لیے وہ بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے اور ان پر جزا و سزا مرتب فرمائیں گے۔ منا میں 2 یا 3 دن کا قیام اور ذکر اللہ کی تاکید۔ 8ویں آیت جو اس جگہ احکام حج کی آخری آیت ہے، اس میں حجاج کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ان کے مقصد حج کی تکمیل اور آئندہ زندگی کو درست رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی ہے، وَذَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ آگے ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی کہ منا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک منا میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، اس سے پہلے 12ویں کو واپس آ جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والوں کو گناہگار کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے اور 13ویں تک ٹھہرنے کو گناہ جانتے تھے۔ اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن منا میں قیام کر کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 3rd دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گناہگار کہتے ہیں غلو اور غلطی میں مبتلا ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے جس پر چاہیں عمل کریں، ہاں افضل و اولا یہی ہے کہ 3rd دن تک ٹھہریں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص 2rd دن غروب آفتاب سے پہلے منا سے چلا آیا اس پر 3rd دن کی رمی واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب منا میں غروب ہو گیا پھر 3rd دن کی رمی کرنے سے پہلے وہاں سے واپس آنا جائز نہیں رہتا۔ البتہ 3rd دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ منا سے واپسی کا اور اس میں حجاج کو اختیار دینے کا ذکر فرمانے کے بعد جو کچھ کہا گیا کہ 2rd دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں اور 3rd دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں، یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے. کیونکہ در حقیقت حج اسی کا ہے جیسا قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے انما يتقبل الله من المتقين, یعنی اللہ تعالیٰ عبادت انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اطاعت شعار بندے ہیں. اور جو شخص حج سے پہلے بھی گناہوں میں ملوث تھا اور حج کے اندر بھی بے پرواہی سے کام لیتا رہا, حج کے بعد بھی گناہوں سے پرہیز نہ کیا, تو اس کو اس کا حج کوئی فائدہ نہ دے گا, اگرچہ اس کا حج فرض ادا ہو گیا, ترک حج کا مجرم نہیں رہا. آخر میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو, وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا و سزا دیں گے. احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں, یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو, احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور بعد میں بھی اپنے حج پر مغرور نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرو. کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے, نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے. عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. اس لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقویٰ کی ہدایت کی گئی کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو, آگے احتیاط رکھو, تو دنیا و آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے. ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہ آئے گی, بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو. ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہیں اور دعا اس کی مقبول ہے. دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرمانبرداری کا معاہدہ اس کے بیعت کے سامنے کرتا ہے. اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدے کے پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا, مجھے غیب سے آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا. یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا. ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کے بالکل سلب ہو گئی. اپنے مرشد مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع انکسار تھا, اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے الحاؤ جاری کرتے تھے, حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے, اس لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا, اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی. احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے. اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے. اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے, اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں یہ کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.